أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdatat dhe falëndërimet më absolute dhe më të plota janë vetëm për Zotin tonë Allahun Gjellë Gjellaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati në nështrohemi dhe kërkojmë falje, dërsa përshëndetjet të mirat e Zotin Gjellë Gjellaluhu të të buara mbi mësuesin e njerëzimit, më të mirin e njerëzimit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotë Gjellewala në ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave mbi komentin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahu te bareke ve teala. Para se me vazhdu, atje ku kemi ngel me ajetet e surës El Bakara, disa fjalë të shkurtra për nxitje dhe motiv që të mësohë dhe të studiohet libri Zotit të bare kjo e të ala. Të nërua vëzër, të gjithë e dimë se Zotit ju në Gjellë Gjellaluhu në disa prej citateve kuranore, ja ka përshkrujt asgjësimin, shkatërimin, përfundimin dhe kryerin e afatit të cilin e quen Allahu e Gjellë, gjdo sendit i cili egziston, ka thënë Allahu të bare kjo e të ala, kullu men alejha fan wa jebka vajhu rabbike dhul gjelali wal ikram. Gjdo sen që ka egziston është e zhdukur, është drejt asgjësimit dhe përfundimit të afatit të vet. Në vazhdim të ajetit thëtë Allahu Gjelluala wa jebka vajhu rabbik, mbetet dhe veç ftyra e Zotit tan, mbetet vetëm Allahu të bareke vë të ala, i cili është në maje të lartësis dhe përplot nderime dhe madhështi. Nisën nga kja jetë, shumë prej djetarve kanë zirë komente dhe dobi se aje cila ngellet prej krijesave dhe emrave të krijesave është në varsit se sa ka qenë afër Zotit të vetë të bare kjo vëtë jala. Ndërsa afërsia me Zotin të bare kjo vëtë jala nuk është e mundur që neve ta shohmi, kështu që i shohmi pame dhe fotografit e ndryshme, por ecë me shenja dhe alamete. Alamet i afërsisë Zotit me një rob dhe robi me Zotin e ti dhe se këta kanë mitësi ndërmjet veti, është libri i Zotit të bare kjo dhe teala. Andë dhe zë, nëse neve e shikojmë historin 1400 vjetë të muslimanve, po edhe më herët, dhe da shohmi se i vetëmi cili kanë ngel me emër, me histori dhe fitohet endë sot nga historia e ti, është vetëm ai i cili e ka ndjekë rrugën e Zotit të bareke vë të ala. Nëse neve nisëmi nga historia Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe të shofëmi se atje ka pas plot njerëzi, musliman e jo musliman, por se edhe nga muslimanët nuk ka ngellë për vetë se ai i cili ka qenë afër librit të Zotit Gjellu ala. Andaj për shembull, nga këtë sahabët e dëgjën Ebu Bekrin, e dëgjën Omerin, e dëgjën Othmanin, Aliun, pse, nga se kanë zbatu librin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Nga ana tjetër, e gjenë për shembull Ibni Abbasin. Ka dikush që e ignoron Ibni Abbasin, s'ka ndonjë. Ka dikush e ignoron Ebu Hurajrën, s'ka mundësi. Pse, nga se janë hafizat librit Zotit Gjellë Gjellaluhu, e ruin librin e Allahu të bareke, vë të ala. Andaj, nëse neve duam që të sigurojmë histori, ardhëmëri, sikur që i ka thonë Ibrahimi alayhi salatu wassalam duke lutur Zotin e vetë te bareke ve teala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dhe o Zot, ato të tjerë që vin pas mua, ma jep rrezik që kur të përmendëm unë, të përmendëm për mirë. Dhe a ka kontradikt me sinqeritetit dhe asaj që njeriu të jetë me emër të mirë pas vdekjes së tij? Nuk ka. Nga se Ibrahimi alayhi salatu selam është njeri besnik, mik i Zotit Gjellewala, dosti Allahu te bareke ve te ala, por se ka lut Zotin që kur të vdese, tjetë emri mirë. A i ka mbet, i ka mbet. Pra, sot Ibrahimi përmendët, madje edhe në fetet dhe vjuara si njeri i mirë dhe krenohen njerëzit me Ibrahimin alayhi salatu wa salam. I gjenë jehudet, krenohen me Ibrahimin, madje edhe të krishterët e lavdron Ibrahimin alayhi salatu wa salam. Por se nuk ka rrugë, as një rrugë, vëzër, as fuqia fizike, as fuqia ushtarake, as përparimi ekonomik, e as nga kjo fush dhe kjo loj dhe kjo ngjyr e përparimeve, nuk të len në të armën me emër të mirë. Ajo që ka mbet me emër të mirë është vetëm studimi i librit, afërsia me librin e Zotit, ruajtja e librit të Zotit, e kështu me radhë. Andaj dhe zërë ta shfrytëzojmë këtë nimet që ka ne ka dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ta mësojmë librin e Allahu te bareke ve te ala, ta ruajmë librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, t'i kushtojmë dhe t'i përkushtohemi shumë sinqerisht dhe me shumë zel librit e Allahu te bareke ve te ala. Kemi ngel të kajetet ku Zotit jonë te bareke ve te ala, pasi e përfundon në gjarën e Ademit, fillon me bite Israilit. Dhe thamë bite Israilit janë bite Jakubit, bite Jakubit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 4 nga surja al-Bakara, ja bëni Israile dhkuru njëmëti e leti enamtu alejkum. O bite Israilit, pra bite Jakubit, përmenni të mirat e mija që u kam dhuru juve. O aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Plotësone zbatimin, plotësone marveshen mes meje dhe juve, dhe une e zbatoj premtimin tim. Wa iya yafarhabun, dhe vetëm prej meje keni rahbe. Tham rahbe është një dozë më e lartë se frika. Pra kur njeriu trembët, kur njeriu trembët, por jo nga befasia dhe jo nga diçka e frikshme befas e cila e godet, por nga njohuria e atij i cili i friksohet. Pra kur njeriu e njeh Zotin, duhet ti ruhet atij. Ti tremë, sikur pejgamberi alayhi salatu wa salam, që ka transmetuar Imam Buhariu, se pejgamberi alayhi salatu wa salam, kur janë errësue, apo kur është errësue qielli dhe ka pas erra, pejgamberi alayhi salatu wa salam, thot Aisha radiallahu anha, hynë të mrenda dhe dilë të jashtë, dhe nuk u rahatonte. Dhe kur e kanë pyetë, ja Rasulullah, që shkjo trembje? Dhe thot, e shikonim trembje në ftyrën e ti. Ka thonë për nga mirë alej, salatu e selam, nga se kështu janë dënu popujt e kaluar. Pra për mëndoni për nga mirë alej, salatu e selam, i friksohet erës se mos është ndë një qërtim apo paralemrim për zbritë një dënimi. Zotin arrujnë nga dënimi Zotit të bare kjo vëtë e ala. Andaj, për nga mirë selam, a trembët nga ajo se është personetet frigacak, apo ka po diçka e cila është merruse? Jo, a i ka një huri të më fuqishme edhe mjaftu se për t'i pas frik, Allahu te bareke o te ala. Andaj Zotë i unë gjelluar e thot benu Israelve, farhabun, kini frikën prej meje, kuptimin e trembje së madhe. O aminu bima enzeltu musaddiqan lima maakum, dhe besoni asajtët si ne kemi zbritur të kjuve dhe e cila e vërteton ata që e kini ju. Dhe këto ajeti kemi shpjeguar dhe zër, por se i kalojmë që të lidhën gjarja njëra me tjetërën. Wa la takunu awwala kafirin bi, dhe mos u bëni kafirat e parë. Dhe tham, e ka për qëllim mos u bëni grupa e parë e cila bëheni kafira. Kjo nuk nënkupton që dytët s'është problem. Kjo është gjuha arabe e cila vjen me metodologjitë e veta në të folur. Kjo është për qëllim mos u bëni shembull për grupin e dytë, e pastaj ta bardhni ju barrën e fabrikimit të kufrit. Pra mos u bëni të partë për shumë arsye, se si takon e njifni çështjen dhe mos u bëni model për të tjerë dhe rrënak që të jenë edhe ata kafira si ju. Wala tashteru bi ayati thamanan qalila, dhe mos i shitni ajetet e mia për çmim të pakët. Thot Ibn Abasi se çmimi i pakët është gjithçka nga kjo dunjo. Pra Allahu Gjellë ka lënë të pashuar themen, e ka pru çmim apo pages. Pra Allahu Gjellë thot, mos i jepni ajetet e mia për pagesa. për roga, për paga, për levërdide, favor dhe sëtë i keni ju në këtë bot, në asë një qëmim mos e shqitni fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Wa i ja je fet të kun dhe dronë dhe frigën ma keni vetë muë. Pasaj vazhdan Allahu Gjelluar dhe thot, wa la telbisul haqqa bil batil, dhe mos e përzijeni të vërtetën me të kotën. Wa tektumul haqqa wa entum ta'lemun, dhe kështu ta mbuloni të vërtetën e ju jeni në dijeni për këtë mbulim dhe këtë përzirje. Wa aqimu s-salata wa atu s-zakata wa rka'u ma arraki'in, dhe falë në namazin, jep në zëqatin dhe bëni ruku me ata të cilët bëjnë ruku. Ajeti 42 dhe 43 nga surja El Bakara. Kjo vëzër është vazhdimësi e sqarimit të një prej grupeve të njerëzimit në të kaluarën, e cila ka qenë e pranishme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdon deri ditën e sotit. Pra, Zoti Jon Gjellewala ju flet bijve të Jakubit, të cilat kanë qenë histori të lashtë. Nipat të tyre kanë vazhdu me jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, fisi Benu Nadir, fisi Benu Kainuka, e kështu me radhë prej fisëve të jehudive të cilat kanë qenë në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe Zoti Jon Gjellewala, shumë prej dietarëve kanë thonë, pasi në surën Bakara na i tregoj imanin, na e tregoj imanin, kufrin dhe nifakun në përgjithsi, dhe filloj me i cilcu, për shembu, besimtarët besojnë nga i bin, falin namazin, japin zeqatin, apo besojnë në tashe të ka zbrit tije, po kjo është një formë përgjithshme. është një formë përgjithshme. Pastaj foli për qafirat, se ata janë pavarësisht apo u qërtuna, u alarmuna të zbesojnë. Po prapë se prapë kjo jetë e përgjithshme, pra nuk zbritet në konkret. Dhe pastaj foli Allahu Gjellë për munafikat, se si ata për shembull e mashtrojnë Allahu, tentojnë ta mashtrojnë, i mashtrojnë besimtarët, tallën me besimtarët. Po këtë kjo është e përgjithshme. Ndërsa ju e dini se Kur'ani Zoti Gjellë Gjellaluhu prej cifatëve i ka, që kemi përmenë prej emrave të Kur'anit, e tibjanu dhe el-belagh, sëqarimi dhe komunikimi i sakt. Pra për shembull, nuk mundet njeri ju me lexu Kur'anin edhe mos me kuptu saktësisht me mënyrën më të qartë se kujt po i drejtohet Zoti Jon Tebareke ve Teala. Po, ka mundësi mi ik disa prej njerëzve, për shembull, a hiqikin që këta jetë, ajo nuk e dim sakt 100%, por neve e dim se Zoti Jon Gjellë kur flet për kufrin, si do këtaj cili manifestona. Andaj, për mi ik dyshimeve, mjegullimeve, Zoti Jon Gjellewala tani fillon konkretisht me u kallu që shdo këtë qafiri. A e kuptut? Pra nga e përgjithshmja shkon në të veçan. Pra kur tha qafirat kështu, besimtar kështu, ku shenë ata o Zot? Deri sa Zoti Jon Tebareke ve Teala atë shumë ka fillu me konkretizu që ka thoni Mujahidin nga Ibni Abbasi radiallahu anhuma, ka thoni Ibni Abbasi, atë shumë ka fillu Allahun nga e përgjithshmja në të veçant, deri sa në surën Teube jam frigu sa abot se me emra, me mbi emra kam ju kallzu, ti e musliman, ti e qafir, ose ti e munafik, Zoti na ruaj. Pra, Zoti Jon Gjellewala ka regull, flet me përgjithshmën dhe flet me të veçantën. Flet me fjalë të pa përcaktume dhe pasaj me fjalë të përcaktume. Nga ajo që ka fol me të përcaktume, me të shquar, ja bëni Israel. Këtu nuk ka dy kuptime, dijet kush janë bënu Israel. Kur thuhet o bitë e Jakubit, tu nuk i bje, tash jehut me thonë, për kana të folki, për neva të folë. Pastaj kur filloi Allahu gjithë thotë, uaminkum, dhe prej juve, dhe prej juve, dhe dikush pi juve, mrena juve, për para teje, pas teje, do të thonë ti, do të thonë kështu. Kjo ka qenë këtë konkretë, vëllezër, sa e ka dëgju me vesh të vetë, tu i thonë. Andaj, forma kur anore është, që nga e përgjithshmja të zbritët në të veçanë. Nga se jo të gjithë përfitojnë nga e përgjithshmja. Jo të gjithë përfitojnë nga e përgjithshmja. Andaj Zoti Jon Gjellewala i sqaron kush janë ata që s'kan besu. Dhe tani Zoti Jon Gjellewala pasi i përkujtoj me të mirat, i përkujtoj me marveshjet, besën me Zotit dhe tëre, Pastaj Allahu Gjellewala tha, besoni nëse do një më logarit musliman, atë që e këmë zritë Muhammedi alayhi salatu e selam, dhe se nuk logaritet besim nëse ti beson vesh të ejotja, pra jehudia nuk logaritet musliman, dhe nësat besojt të Muhammedi sallallahu alayhi sallam, pastaj Allahu te bareke ve teala, ja u të regon edhe më shumë se çfarë kanë bërë prej manovrave dhe lajthitjeve të tëre. Thotë Allahu Gjellewala, wala telbisu l-haqqa bil batil, dhe mos e përzijeni të vërtetën me të kotën, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, e të fshehni të vërtetën e ju e dini se po e fshehni. Kanë thënë dietarët, çfarë nën kupton fshehje apo përzijje të vërtetës me të kotës. I pari mendim, përzijje e të vërtetës me të kotën është se ata e kanë përzi të vratin me komentet e tëre. Pra, si ka ndodhë përzirja e të vërtetës me të kotën, bët kuptimi i parë, dhe me thonja e parë, është kanë thonë djetartë, ata kanë shtin të vratë që ka së shpejt të vratit. Si ka ndodhë kjo? Ka ndodhë kjo duke e komentu. Por shembul, edhe neve kemi tefsir, kjo shka bebojmë është tefsir, orvatje me bo tefsir. Dhe tani, dikush me morë këtë tefsir dhe me shënu, dhe me harua jetin dhe mund bështet të tefsir, dhe me kalu ko dhe me thonë këtë tefsiri është ajeti, dërsa dhjetë se tefsiri ja qëllon dhe ja huq. Por që e mund atasht në këtë ligjerat, mundet dikush me morë pastaj këtë ligjerat dhe me thonë hoxha ka dalë, gabim e ka, këtu ka gabu, për shka këti ajetit, këti adithit. Pra mundet e ka të drejten me errënu krejt shpjegimin dhe zbërthimin të cilin e ban njëriju, duke unë bështet të citati i shenjt, të këhadithi për nga mberit alejhi salatu u e selam. Andaj, ata që kanë bërë? E kanë bërë të vratin, dhe kanë fillu me shpjegu. Dhe me kalimin e kohës, kanë fillu shpjegimet mi bërë tekste. Dhe kështu gradualisht janë zhduk tekstet dhe kanë mbet shpjegimet. Këta Allah u gjelole ka qujtë, mos e përzini të vërtetën me të kotën. Mos e përzini të vërtetën me të kotën. E qëfar përzini ka pas këtu? Por shembull, kanë ardhur për transmetime se alametet dhe shenjat e Muhamedit alayhi salatu wasalam i kanë përzi. I kanë përzi. Për shembull, e kanë deviju emrin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. E kanë deviju emrin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ata e kanë bërë të shkruar se do të vjen Muhamedi nga arabët, nga Ismaili në Medinë, dhe Allahu xhelal ka përshkruajtur në Tevrat edhe vendin ku do të vjen mes dy kodrave të zeza. Po në një vend në Medinë i cili njihet me kodra të zeza dhe njihet me çka? Me hurme. Pra detalisht është kjo më tash përshkruajt. Adresën, filan rrugën, filan qytetin, këtu e ka vendin e ardhjes. Ata kanë fillu këtu me bë manovra. Me ek një shkronjë, me fshe një shkronjë, gradualisht. Kanë fillu me lujt me terme. Ekshtu me ratë. Allahu ja u ka qujtë këta manipulim me të vërtetën. E dyta prej kuptimeve mos e përzini të vërtetën me të kotën, është se ata kanë thanë, kjo qka e themi ne, e ka zbitë Allahu. Ande ka thanë Allahu te bareke ve teala, wa la taqulu bi alsinatikum, dhe mos thuni me gjuhët e juve, kjo është halal dhe kjo është haram. Li tefteru ala Allahi l-kedhib, ti bëni Allahut rrena. Ata kanë morë, kanë shkujtë, kjo lejohet. Kjo lejohet. Tani normal xhamatliu nga jehudët dhe nga krishterët, ka pyetë, a është kjo prej Zotit? Dhe i zguxon mi thonë se në libër të shejtë së shpi Zotit. Ka thonë po pi Zotit. Tani ka fillu edhe më shumë më ngatru e qështja. Dhe kanë fillu për me la një rrenë e bosht me bëllë një rrenë tjetër. Andaj, kanë fillu atë që ka e kanë bëha ta halal dhe atë që ka e kanë bëha ta haram me thonë qështu ka thonë Allahu. E kjo është musibet i madhë. Kjo është musibet i madhë. Andaj dhe zërë, ata të vratin njëherë e kanë përzije duke manipulue. Sikur që ka arë qështja e dy jehudve që kanë bëha zina dhe kanë arë mujikute për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, dhe ata jehud kanë thonë gjiko me qka dush përveç gurzimit. Për nga mberi sallallem ju ka thonë do të gjikoj me gurzim nga se edhe ju e keni ashtu. Dhe ata s'kanë pranu nga se janë popull hasimun, polemizuës, atër ka thonë sjellë më një të vratin. edhe e lexojna. Kur e kanë lexue, njëri prej tyre qëllimisht e ka vendos dorën te gurzimi dhe e ka fshe. E ka fshe. Para mendoni tani, skena. Ata mundohen para Muhammedit s.a.s. me nu dorën. Po nëse e kanë kërqin një tjetër, jo dorën, qka vënojnë aty? Kurse në shefti? Pra, manipulimi është shumë i madhë të ta. Andaj zotë i unë të bare kjo vëtala filon dhe i zbulon. La të lbisu, mosi përzienit vërtetat me të kotës. Pra, kuptimi ditë se kanë thonë, kjo është prej Allahut. Kjo është prej Allahut, pap me qenë, prej Allahut të bare kjo vëtala. Gjithashtu, prej përzijeve që i kanë bo, kanë thonë, na jena në miletin e Ibrahimit. Na jena në miletin e Ibrahimit. Dhe kanë fillu me thonë, Ibrahimi ka qenë jehudi. Ibrahimi ka qenë i krishter. Andaj, edhe jehudet, edhe krishter kanë thonë, Ibrahimi kanë thonë jehudi, krishter kanë thonë, Ibrahimi është krishter. Allahu gjithë dhe thotë, ma kene Ibrahimu, jehudijen vëla nësranijen. Ibrahimi s'ka qenë asë krishter, asë jehud. Madje, thëtë Allahu gjellu vala, jehudizmi dhe krishterizmi s'kan egzistu në kone Ibrahimi. Qish ka mujtë me qenë në diçka e cila s'ka egzistu e. Por sa ta kanë ditë autoritetin Ibrahimi, të ndaj kanë thonë aja është krishter që tjetë krishterizmi tamam. Kanë thonë është jehud që tjetë jehudizmi tamam. Dhe Allahu gjellu këta e ka qytë përzirje. Qish mundet më konë dikush, qështu kur s'ka egzistu, hiq fara aja. Jehudizmi është pikë ma vonë, andaj thotë ja bëni Israel, jehudet janë shpikë mas Jakubit. E që shka mujt Ibrahim a.s. mu kam një diçka e cila e ka arën mas nipit ti. Ska mundësi. Andaj, prej përzirëve që i kam bo, kam thonë Ibrahimi është me neve. Ibrahimi është me neve. Dhe kjo është ajo që ka përmendur në ligjëratën e të shtunës, loja e termeve, emrave. Për shembull, të egër. Për shembull, pa edukat, radikal, jo tolerant, nuk e pranon mendimin e kundër, divergencë nuk ka tolerancë. Emrat të cilat bojnë mu gërdit njerëzit prej këtyre. E kjo ka qenë lufta gjithmonë. Apo që përmendëm të vera, të rakia, të dashuria në emrë zinas e kështu më radhë, dhe, por shembull, kamati që thonë dobi, apo levërdi, interes, dhe ti kur thu interes. Kjo interes është mashtrim. Nësa i të kishtë thonë kamat të ishe nalë, pa i thot interes. Apo, për shembull, ta marr rishfetin, për shembull, tatimi domosdoshëm patjetër se s'n kalon. Po nëse i kishton rishfet, njerëz ishin ngërdit. Andaj loja e termeve është shumë e fuqishme. Dhe ata ra kanë përdorur. Na jena me Ibrahimin. Dhe kjo është presion për besimtarët. Është presion për Muhamedit s.a.s. Tash ti ke ardhur me fe, vula pejgamberëve, ndërsa ju thotë, jo, Ibrahimi ka qenë si neve. Allahu dha la talbisu. Mos i mashtroni njerëzit se Ibrahimi s'ka qenë si ju. Po Ibrahimi ka qenë sigur Muhammedi alayhi salatu wassalam. Dhe gjithashtu prej përzirjeve, kuptimi i katërt, ka qenë se yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Pra, nga më vështira e më e lehta, por kreti përfshin përzirja. Kuptimi i katërt se e kanë përzit vërtetën me të kotën është se kanë besuar një pjesë dhe kanë mohuar një pjesë. Për shembull, kanë thënë çta e besojna, çta se besojna. Nëse jehudët kanë thonë, shkoni të Muhammed e Salam, si t'ju thoje që shtu, pranone, si mos t'ju thoje, mos e pranone. Shkoni të Muhammed e Salam, si t'gjikojen favor t'juve, thuni t'jen hak. Si t'ju thoje një gabim, se edhe nuk ju qëtë juve në dëvërtetën, thuni e batil. Dhe prej përzirive që i kanë mba, pra është kjo është kuptimi, i katër. E besojnë një piesë, e mohojnë një piesë. Dhe kuptimi i pestë është se kanë thonë aminu lehu vajhën nëhari wa këfuru akhirahu le allahum jërgji un. Shire qëfar manipulimi kanë bo jehudet dhe zërë. Kanë thonë, ju kanë thonë ato paria atyre më dvejhle. Kanë thonë, shkoni ju fillim ditës dhe besoni Muhammed s.a.s. Thuani, besuam. Edhe ku shkoni, pra shfaqë në vetën se po i besoni Muhammed s.a.s. Ndërsa natën mohone. Natën mohone Muhammed Islam. Pse ndoshta kthehen edhe ato që kanë besu. Qysh ka qenë kjo manipulim? Ka thonim një Abbas, radiallahu anë, ata e kanë pasë për qëllim që të vinë një grupë jehudve, kinë se të libri dhe studimi dhe se e njofin qështjen, me arë me i besu Muhammed e Selam. Pra që ki pretendoj na i besu. Po kur e shoshetën punën, e na dim, na imi studius, kur e shoshetën punën, na dul gabim. Së shpe nga merë. Andaj, pra, mës me thana ata që se provum, po që na e provum, e këshirëm edhe, qka ish puna, i besum, po si shkom i vërtet. Andaj e mohum. Këte janë vlezër 5 qila që i kam përmenë djetarët, se e kanë përzit vërtetën me të kotën. Andaj besimtari duhet me qenë shumë i kujdesshëm. E me qenë ai i cili shikon me syrin e Zotit Tebareke ve Teala, dëgjon me dëgjimin Allahu Tebareke ve Teala, dhe mat me kandarin Allahu Tebareke ve Teala. Andaj ka mundësia i thotë që kjo qështu ka thënë Allahu. Si e vërteton të lip tekstin e shenjtë. Jo citatin tanë, citatin e Allahu, citatin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Që ka thonë Shejhu Islam Tejmije, me dhebët tona, Ebu Hanifja, Imam Ahmedi, Malikiju, Shafiju, kështu me radhë, kanë me dhebët e veta, dhe kanë djekësit e vetë. Me kalimin e kohës, janë shkrujt libra shumë, dhe çdo hoxhë ka përcjellë me dhebin e vetë. Dhe me kalimin e shumë viteve, me shejkuj të shumë, ka fillue hoxha mas nën shejkujve mu llogarit aj sikur Imam Ahmedi. Dhe nuk është kjo e vërtet. Por shembull, aj cili ka arë mas nën shejkujve, nuk e manifeston krejt që ka thonë Imam Ahmedi. Aj që ka arë mas 10 shejkujve, nuk e manifeston krejt që ka thonë Ebu Hanifja. E ti për me e di që ka thonë aj, dush me kërku tekstin e ati. Tekstin e Ebu Hanifës. Tekstin e Imam Ahmedit. Për me e di citatin e shëriatit, dush me kërku ajetin dhe hadithin. Andaj dhe të kjo ka qenë prej formëve të cilat ata kanë manipuluhe me qështjet e Zotit të Bareke wa Teala. Pasaj Allahu Gjellu ka thanë, wa tektumul haqqa. Dhe si rezultati përzirjes, qëllimi, apo rezultati del, e fshehni të vërtetën. E fshehni të vërtetën. Andaj kanë thanë djetarët, se përzirja është e qëllimshme. Dhe përzirja ka për qëllim me të shmon nga e vërteta. Por shembu, kur kanë thënë ato që kjo shka e thënë anë është e vërteta, kjo përzirje, se në ta ka diçka të vërtet, ka diçka të pa vërtet. Po qëllimi cili është me të largun nga e vërteta e kristalt dhe mështë me shkute Muhamedi, alej salatu selam. Por shembu, kur ajtë ka thënë, por shembu, se e besojmë këta, nuk e besojmë këta. Një pjesë që e besojmë e vërtet, një pjesë që e besojmë nuk është e vërtet. Qëllimi ku është të këtu mul haqqa, ta fshehni të vërtetën. Andaj, duhet besimtarit ik nga përzirjet, duhet tjetë i qartë. E beson apo nuk e beson? Është kjo dispozita ti çka e ngrit mbi këta apo nuk e ngrit? E ki këtë besim qartë, e deklaron apo jo? Dhe jo me bë përzirje. Pse? Nga se sifat i Kur'anit është qartësia. Është qartësia. Pra, kjo është kufër, kjo është shirkë. Kjo është mëkat, kjo është mekru. Pse i ka ndo djetarë? Pse për shembull ka shumë prej sendeve i thojnë mekru? A mendoni ata rastësisht e kanë shpik emrin mekru? Në Kur'an s'ka mekru. Mekru, ka thoni Ibn Qayyim el-Juzije, ku të lexoni në Kur'an mekru është haram. Dërsa mekru te ulemat është mekru. Apo, që i thonë cigaria mekru. E shumë se ne ishtin në mekru. Si do qoftë. Pse e kanë shpik vëzër mekru? Ata e shofin ulemat një send, ka dal i ri. Dhe thonë, kjo i ngjan haramit. Kjo i ngjan haramit. Po ku me gjithë citat, s'kena citat. Andaj thonë me kru. Pse thot me kru, sa i thot për me thonë haram, du të me gjithë tekstin, s'ka tekst. Ndërsa unë e peshof se pinë gjason haramit, andaj kanë thonë me kru, e urrejnë. E urrejnë. Andaj Imam Mahmedi, shumë prej fjallëve ka pos, e urrejnë. Qka thu për këtë punë? E urrejnë. Pse e urrejnë? Se s'kam tekst. Nuk kam tekst. Andaj shiko sa të precis kanë qenë në ruajtjen e citatit. Citatit vëzër është sen madhështor me erujt harfin, me erujt fjallën që shka arë, për shembol. Para me ndodhë vëzër, ti neve thejmë, për shembol, kulli hua Allahu ehad. Para me digush pi ulemave, të kishtë thanë, se mi lodhë musliman tash, kulli hua Allahu ehad. Allahu është nja. A tjetëri, Allahu e nja, kishmet nja, nuk e din pasaj që është citatit. Dhe sa e kanë rujt, kull hu Allahu ehad, që shtu ka thënë Allahu, ta shti gjithë atje në kuptimet, qëfar du shtë gjerë për kuptimeve, por rujet citatin të cilën e ka rujt Allahu te bareke, u e te ala. Andaj, nga përzirja kanë thënë djetarët, sinohët e shmangja nga e vërteta. O entum ta'lemun dhe ju e dini. Dhe kjo ju e dini vezër, ata nuk kanë thonë në edina. Po Allahu i thotë ju e dini. Ata kur e kanë përzi, kur kanë thonë Ibrahimi është jehudi, kur kanë thonë Muhammed e Selam, s'ka ka ta manë, si pas ka shenjat kejtë. Apo, e kështë të mëra. Falemma arafu, kefarubi. Thotë Allahu i thotë, pas i e njoftën, thanë sështë. Ja, nuk është ki, na tjetër në të pritë. E qësa vjetën të pritë që të tërkanë, kush ka marë të tërkush? Qësë është paracitë e 1500 vite? Pro është Muhammed a.s. me kita, andet Abdullah ibn Selami, popullë jenë popullë buhtë. E lavdrojnë vetën e shajnë të huajnë. Andaj Allah u tha, vë entum ta'lemun, ju e dini. Ata kur s'ka thonë në edina. Kjo, qëka të banë besimtarën me e kuptu? Sa ata vëzër dhe rejnat kër t'i shpërndojnë, gazetet kër shpërndojnë rejna, mediumi kër shpërndojnë rejna, dije se hum ja'lemun, ata e din qka po shpërndojnë. Pa nuk del me thonë, shikoni, na po e shpërndojmë këtë rejnë dhe në fund, kena lujtë, hajgare kena po, kjo së është e vërtet. Joj, ajta nëzirë si kur të vërtet. Ndërsa, Kur'ani dhe duhe, hum ja'lemun, ata e din. Ata kur thonjë musliman dja kështu, ata e din se së qështu. Ata kur thonjë se ka bo kështu, ata e din se qështu. Por rejnë haptazi, vë hum ja'lemun, dhe ata e din. Andaj, mos prit ata me thonë, nëjna të rejnë. Ti gjeni ati ku janë të rejnë. Ti mësoj e për libri të zoti gjeni gjelalu hu, se janë duke rejnë. Andaj, dhe Allahu te bareke vë te ala, vë entum ta'lemun. Kjo ka qenë barë madhe për ata, krejt ato gënjeshtra dhe imaginatat të frime, me ineksionim ju thonë Allahu, vë entum ta'lemun. Andaj, kriminelli e një vetë vetën. Zulumqari e një vetë vetën. Apo, ja një fitra. Ja një fitra. Por shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se para kiametit apo një pemë do të lajmëron për jehudin. Dhe do të çtu për mas është. Po atë ka shkuar më një pse hika çat shumë. Domthon pema thot çtu wara i jehudiun, çtu për mas e kam një jehudi. Po pse ai hik çat shumë? Pse ai mbroh çat shumë? Nga se krimi bara e gjunojt e ban me ik. Andaj ki pa për shemë, kriminelli vet ik, ruhet shumë, shumë vrasës i ruhet shumë, se di ka kam jarë. Andaj kur ki shumë gjunaj, se di cili ta ka pru sankcionin. Si shka ta një bli gjeuzi, se lejthe e kanë ditë numra, sa kun folë, sa kun bo gjuna, kur ka o sankcioni, ka ta epi filan gjunaj tash. Para më do gëzër, njëri ju me thonë, që këtë sankcione kam pi filan gjunaj. Tash neve kuna vjen një smuje, ose një bela, hetë se me no tash pi cëllës. Api kësaja, api asaja. Se shumë, kur ka njëri shumë gjunahe, se din nga pi vjen, apo sankcioni. Allahu gjithë, vë entum të alemun, në e shfaqë psikologikisht, në anën, në mënon, shëqërore, njëri ju e din, kriminili ruhët. Këni pa hajdu të haptazit të vjetë, po mshefët. Pse vetë, qështu vepra, e krimi të është për mu mshef. Ekshtë në meratë. E këni pa, për shembut, sa do që përhapët fesati, amoraliteti, zhveshja, sa do që quët zinaja, dashuri, njoftim, janë të njoftu para martesës. Ajo zinaja, ti qështë dush, quje. Pse skuqët? Pse ullë kokën? Pse zdel haptaz e si kur buri gruja? Pse thotë mështë të mëshofe baba? Pse? Ndështë ta dhe baba zbeson së të bo pale farkrimi, ose dë një gjunat madhë. Po pse ruhët? Në tërshmërisht. Andaj lezër, Allahu na ka vendos neve, aparatët e satë e dim se që kjo është e keqe, e dim se që kjo është rejnë, e dim se që kjo është e palejushme në fejnë Allahu të bareke vë të ala. Andaj Zotë i unë gjellua tha vë entum të alemun dhe ju e dini. Pasaj thatë Allahu të bareke vë të ala duke i këshlua ta edhe neve gjithashtu vë aqimu salate vë atu zekate vë arka'u me arraki'in dhe falë në namazin dhe jep në zeqatin dhe bëni ruku me ata të cilët bëni ruku. Dhe kjo është te këthimi i burimit ku përmisohet njëriju. Andaj tha Allahu te bareke wa te ala, inna salate tenha anil fahsha i wal munker. Vërtet namazin dalon nga të këqia dhe amoraliteti. Kretë këto që ka përmenë janë amoralitet e pahishme. Nga se neve kemi përmenë në një gjerat, se na kur thëmi moral, na shkonmenja vetëm me një pjesë. Veç te për shembull morali i marrëdhënieve ose kur themi zina për shembull amoralitet, ne zakonisht na shkon mendja vetëm te amoraliteti klasik, po, a i disa ka moralitetet tjera? Por shemë, rejna është amoralitet. Më rej. A është amoralitet. Nëse amoral, e pamoral qme është. Por shemë, mos me majt besën është e pamoral qme. Andaj Allahu Gjelluala fisk nuk i quin fasika vetëm atat të cilët bojnë zina. Po për shembull, do ta shohmi se në vazhdimësit jehudve thot dhe këta janë fasika. Dhe kjo është fisk. Apo iblisin e qunë fasaka an emri rabbi. U bo i pamoralshëm me zotin e vetë. Para me do Allah e cilëson iblisin, u bo i pamoralshëm me zotin e vetë. E qka bo një iblisi? Bo një mardhonjë intimet palejume? Jo. Qka bo një nuk i rasë ishte Ademit në shenjë respektin ndaj Allahu te bareke ve teala. Pra amoraliteti është shumë më i gjonë se sa, për shembull, rakia apo çështja e zinës. Andaj Zoti i Onjë Luvala, përmirësimin ku e kthen? Aqimus salah, falë namazin. Por namazin me shurutat e veta, kushtet e veta, me frikë respektin për Zotin, jo ti këshir kont më shumë se sejdën. Jo ti këshir a të këshir veten më shumë se Allahun te bareke ve teala. Kjo problematik. Andaj ky namaz nuk rregullon dhe zot. Sa njeriu lidhet namaz dhe më shumë e kshir trupin e vet, çu ka lidh, kanë ka afër, a i kanë gjit mirë kom, se sa koncentrimin te Zoti vet te bareke ve teala. Ky namaz nuk sjell dobi, çish do të vinte namazi. Nësa sot e kemi një pjesë të mallështisë së namazit. Thot Allahu xhellahu ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Falë namazin dhe jepne zeqatin. Warka'u me arraki'in dhe bëni ruku me ata të cilët bëjnë ruku. Këto vëzër të kjo ajet disa vrej djetarve kanë zhenje dobi dhe do t'i përmenim disa citatet për nga mberit sallallahu aleyhi sallam bi këtë qështje se të fjala Zotit warka'u me arraki'in bëni ruku me ata që ka bëjnë ruku. Këto është për qëllim namazi. Mirë për Zotit Jongjelo pasi ju thot falë në namazin ju thot falë në me qëta që ka falë. Dhe nga kjo ajet, disa predjetarve e kanë nëzirë se kjo forma që ka orë këtu urdhërore. Dhe forma urdhërore e nëzirë obligushmërin, e bje farzin, e bje vajibin. Dhe në disa djetarë nga kjo kanë nëzirë se namazi me gjemat është farz. Që kanë nëzirë ibn Hazmi. Dhe disa citatit nga Shejkhul Islam, Ibn Tejmije. Mirë po, neve nuk do të shkojmë në anën juridike, nga se pasaj ngushtojmë veten edhe musliman, nëse ja bojmë shartë se spranohet namazi përvec se me gjemat ose në gjami, bohët bela. Por se nëse në mundëson Allahu në të ardhme, të flasme edhe në aspektin juridik. Por sot, do t'i përmend me disa fjalë të pejgamberit së sellem, të cilat janë shumë ndihmuse të atyre të cilat kanë shku se namazi pa gjemat ose jo në gjami është diskutabil, a pranohet apo jo. Andaj, prej madhështisë së namazit dhe prej asaj efektit të cilin e jep namazi është me qenë në gjami. është me qenë në gjami. Andaj, warka'u me arraki'in, bëni ruku, me ata që ka bëni ruku, disa djetarë janë argumentu se falja namazit me gjemat është obligative. Edhe pse, këtu sa për sëqarim, shumica dërmuse ulemave, kanë shku në atë se është sunnet me u falë me gjemat apo në gjamin, ndërsa nuk është farz dhe namazi është i pranushëm. Por se, çështja shumë e rrezikshme dhe namazi gati se nuk jep efektin e vetë nëse nuk falët, ashtu si që ka kërku Allahu te bareke ve teala. Ka transmetu Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thanë salatul gjema'a afdalu min salatil fedhi bi 27 darajatan. Ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, namazi me gjemat është mëj mirë se namazi ati cili falet vetëm me 27 shkallë. Me 27 shkallë. Hadithin e sahi, Bukharin e sahi, Muslim. Pra, namazi cili falet me gjemat, apo falet në gjami, pasaj ka dhe një dalim mes gjamiës dhe gjematit, kjo nuk është qështja këtu këtë të shpjegojmë. Pra, në përgjithsi, namazi cili falet vetë, me ataj cili falet me gjemat, ka dalim 27 shkallë. 27 shkallë. A njësa e 27, vëzër? Ju dini se fjala shkallë, fjala sevap, thevap, fjala shpërblim, në gjuhën e shëriatit nuk materializohet. Nuk materializohet. Pejgamberi selam ka thon dy sunnet sabahut janë më të mira se këtë dunjaja që konta. Pra, me i thonë Allahut, o Zot, bje ma shpërblimin e sabahit, sunetve, jo të farzit, së mundet me të adhonë këtë dunja. Nuk mundet. Se du të minëzirë këtë për dunjaja me të adhonë vishtije. E ati tjetërit, andaj du të me prit atje. Pra, shpërblimi ahiretit nuk materializohet. 27 vëzër, nëse e imaginon në shpërblimin ahiretit, o shumë i madhë. Andaj në e shofëmi efektin shumë të vogël të ata që ka falën vetë. O shumë efekti vogël. Dhe efekti ati cili mundohet me qeni zëdhëshëm në namazin me gjemat, dalohet shumë. Dalohet në ecin e ti, takvalëkun e ti, dëvëshmërin e ti, besimin e ti në zemër, madje besimin e ti në ahiret, me ati cili erun namazin me gjemat. Gjithashtu ka transmetuar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Hurajra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, salatu rrajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi beytihi wa fi suqihi 25 dhifa. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, namazi i ati cili falet me xhamat shumë fishohet mbi namazin e ati cili falet në shtëpi apo në pazarin e tij. Pra namazi i ati cili falet me xhamat krahas ati cili falet në shtëpi dhe në pazar. Andaj në shtëpi dhe në pazar njëjtë është. U falen tezg apo të shtëpia është një. Se ke mshël tezgën me shku, se ke mshël dyqanin me shku në xhami. Andaj në shtëpi dhe në tezg është e njëjta. E marr dispozitën ati cili është fal vet. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dallohet me 25 dhef. 25 shumë vishim. E dietar kanë studiuar në mënyrë përpikt pse ka ardhur 24, 25, 26, 27. Disa djetarë kanë thonë, o transmitusit i kanë haru e i kanë transmitu varsit që i kanë bajt men. O shtu me kalimin e kohës. Po njëherë ka qenë 24. Pastaj atë shumë e ka dashtë Allahu namazin me gjemat, ka thonë 25 a shkruj. Pastaj ka thonë 26 a shkruj. Pastaj ka thonë 27 dhe shka përfundu transmitimi më me numër më të madhë është 27 fish më shumë sa i cili falet vetë. Për nga mërë e sëmanë vazhdanë dhe thotë, ve dhalike ennehu idha të wadda, fa ahsan el wudu, thumme kharaja ila el mesgjidi, la ju khrijuhu illa salatu, lem jehtu khatweten, illa rufiat lehu biha darajeten, wa huttat anhu biha khatie. Thotë për nga mërë e salatu sëmanë. Dhe kjo për shkak se, shiko, dhe nësë ju kujtohet, Ibn Qayyim al-Jawziyja dhe Sheikh Usam Taymiyyah kanë thonë, ve dhalike në Kur'an është forma e logjikës. Dhe kjo për shkak se, pra nëse do pak me kuptu racionalisht, me arsye, pse kjo më shumë se kjo, për shkak. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shkak se, kur ai e përsos abdesin, pra merë abdes, veçanërisht, për gjami, thumë me kharaje i lel mesgjit, dhe pastaj del në gjami, nuk e ndjerë nga shtëpia, për vetë se namazi. Për shembull, unë ashtu ka me pi kafe për shkoj për falje dhe jacin. Këtu është fështir me arrit shpërblimin. Edhe pse për jash juridikisht do këtë, tamam. Une ashtu ka mu taku me filanin, po masi ka me dal, po shkoj për falja. Kjo është problematike. Me këtë hadithës nga transmitue Ebi Hurejra dhe kanë shënue dy imamat e mënë, Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Ka thonë nga mejrë alejhi salatu wassalam. Dhe nuk e nxjerr nga shtëpia përveç namazit. Pra njeriu del për shumë arsye. Por shpërblimi ky është veç me dalë për namaz. Thot për nga mbire alai salatu selam, lem jehtu khatuatën illa rufiat biha daraja. Nuk e ban një hap vetëm se ngritet një shkallë të Zotit të bareke vë të ala. Ti haron hapat, për Allahu Gjelluar nuk i haron. Wa huttat anhu biha khatie, dhe për çdo hap ish lijet nga një gjuna. Andë dhe zër, nëse në mundëson Zotit të bareke vë të ala, në të ardhmen me folë për namazin, jo juridikisht, këse njerëzit subhanallah janë të dhanë pas juridikut, del as del, është as është, a është alo mrena, as është mrena, dhe elojnë madhështin e namazit, elojnë respektin e namazit, elojnë fritët që ka du të mjallon namazit, elojnë se Allah u paramendo jehudët, kategoria ma e vështirë më përmirësim, Allahu kur i thirë në përmisim, thot, e kimu s-salah, falë në namazin. Nësa neve, sa qështë e falëmi namazin? Qështë e falëmi namazin? Dhe qëfar respekti jabë i namazin? Êshtë për mjerim. Andaj, nëse në mundësën Allahu Gjellewala me lexu librin Ta'dhimu, Qadri, As-Sala, madhështia e namazit nga Ebil Mundhir, kjo është prej librave më të mira të cilat i kanë shkruajt dietarët në çështjen e namazit. Andaj dhe çdo përmirësim në tokë është me namaz. Çdo përmirësim në person është me namaz. Çdo përmirësim në shoqëri është me namaz. Pejgamberi s.a.s. kur ka shku me luftu një qytet, një popull, një krahin, një pjesë të vendeve të cilat janë njoftë si mohuse, ja u ka bo shartë ushtarve, komandantave, pritni mos pothir namazi, mos pothir ezani. Para me do sa është e madhe. Pritni mos pothir ezani, pra me një vend ku falet namazi. Pejgamberi e selam, ati personit i si tha, ja Rasul Allah, të e do pasurim pejgamberi se selam. Tha, bëhu i drejt, se s'po do në drejti. S'po do në drejt. Qëka i tha pejgamberi e selam? A unë s'po jam i drejt, e kush është i drejt, e se s'jam unë i drejt. Khalid bin Walid, ishte ati i gatshëm. Dhe Khalid bin Velidi, nëse e shifni disa momente ku ka kallzu pak më është përsi, djetarët e kanë komentu se ka dash me la gjunahin e kufrit. Pra ka dash ta manifestoje, pra unë këmë vra musliman, tash duhet me këmë bëndzu këta. Andaj kur i tha, ja Rasulallah, bohu i drejt, Khalid bin Velidi tha, ja Rasulallah, am leunet mirëve me këta. Qa i tha për nga mberi sëselle? Tha, jo, le allehu ju salli, se ndohë që falët. Kjo është shumë e madhe. Ndoshta falet. E ka bërë pengesë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj se namazi është shumë i madh. Namazi është ajo për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, Allahu e ka zbrit arin dhe argjendin në tokë që të falet namazi dhe të jepet zeqati. Pra këtë çdo pasuri që ka bishif në ju, çdo aeroplana, e anije, e vetura, e ari, argjend, pasuri, pavarësisht ajo o kompenzu pastaj në letra me vlera, euro, dolar, ajo kthehet në ari dhe argjend. Krejt pasurit dhe zërë Allahu i ka zbrit vetëm për dy arsye, të falët namazi dhe të jepët zeqati. Andaj Urwa ibn Zubejr ka pas një smundje në trupin e tij dhe a dash me mpi pjesën e trupit të organit derisa të shërohet. Dhe i kanë thënë duhet me konsumu të këti një mpirs, një opium. Ka thënë nuk du opiume, e asë lande të cilat janë dese. Ka thënë për pa tjetër duhet me empinë se dhimë tanë shumë e madhe kur ta prejnë. Ka thënë prit një sa të falëna, t'hinë namaz. Vëf alu bi ma shëtëm dhe bani me mu që ka dëni. Ta një të ski mundësi me komentu këtu me laboratorit e kësaj bote, me matematiket e kësaj bote. Unë e ti me hinë namaz, a mujna mi thënë doktorit tash punotit e une. A mujna mi thënë? Jo, dhe zëneve telefoni me nga cingru, hajtë që apet e lidha për shditi, apo, për ajo është më pinjë o vëzër nga madhështia që e ka po në namaz. Thot për nga mberi sallallahu aleyhi sallam në këtë hadith, fe idha salle lem të zalil me laike të salli aleyhi ma dame fi musalla ma lem juhdith. Thot për nga mberi aleyhi sallatu sallam, vazhdon aj me qenë në namazin e ti dhe në vendin ku është falë, dërsa vazhdojnë me laqët me i qua ti salavate. E lutin Allahun me e falë këta. Allahun e falë të gjithve. Dhe në i shlif gjunaut. Andaj namazin vëzër është shumë pozitë e madhe. Andaj shka ju tha Allahu gjallë jehudve. Do një përmirësim, do një regullim, do një milan këto shëmtime dhe veset liga, e kimu sële. Por jo vetë. War ka u me arrakiin. Bëni ruku me ata qka bëni ruku. Kjo është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hadith tjetër. Dhe shkjo hadithi më i vështirë mbi çështjen e namazit me xhamat. Me të cilin Ibn Hazmi është argumentuar fuqishëm se kjo hadith nuk lë hapësirë për koment a është namazi farz me xhamat apo jo. Dërsa Ibn Hazmi ka shkuar, nëse njeriu sfalet me xhamat, namazin duhet me përsërit. Pa patjetër e ka me gjetë njëri. Dërsa ka thonë, në të hecë në portok, në ta gjeni musliman mu falë. Por se kjo është mesele tjetër juridike dhe sinën dhe ta lojmë për më vonë. Thot, Ebu Hurajra, radiallahu anë, nga pejgamberi alayhi salatu e selam, se ka thanë, Walledhi nefsi bjedi, lekad hememtu en amura bi hatabin, fe juhtatabe, thumma amuru bis salat, fa ju edhen e leha thumma amuru rajulen, fa je umman nase, thumma u khalifu ila rijelin, fa u harrika alejhim bujutehum. Ta dithi në sahi Bukhari dhe në sahi Muslim nga Abi Huraira. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem. E ku mbon jetë, e ku mësynu, apo dëshiroj të bëj, ti mledhi disa drum, ti hotaben, mi mledhi disa drum, dhe ti baj bashk. Pastaj ti thonë dikujt, thirë për namaz, jepe e zahunit dhe i kametin. Pastaj t'ja jap urdhër një gjematlijut tem në të falet aj imam me musliman. E pastaj t'i përcjeli ata të cilët nuk vinë në namaz me gjemat e t'ja u kalli shtëpijat. Edhe njëherë, hadithin shumë i ftirë, porse hadithin në Sahih Bukhari edhe në Sahih Muslim dhe zonjani një për juve mërdhë me e rishikue hadithin. Të mledhi dru dhe ajë cili s'falet me neve t'ja kalli shtëpin. Andaj, Ibni Hazmi është argumentu me këta se namazi me gjemat është shart. Por se, normal, shumica e ulemave kanë thonë nuk është shart, pse s'ja u ka kalli. Po e ka rrit dozën për nga mësram dhe masën e madhështisë t'i namazi. Por se nuk ja u ka kalli. Për nga mbire Alehi Salatu Veselam. Gjithashtu, transmeton imam Muslimi nga Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, njëri prej ulemave të sahabeve, kur ka folë për çështjen e namazit, e ka pru aq lart namazin me xhamat, vëllazër, warka'u ma arraki'in, falnu ma ata që ka falën, bëni sejdë ma ata që ka bën sejdë, bëni ruku ma ata që ka bën ruku, derisa e ka pru se nëse njeriu e lën namazin me xhamat, gradualisht fillon me elan islamin. Zoti na rujt. Thot Abdullah ibn Mesudi, që ka transmetue imam Muslimi në sahihun e tina, ka thonë radiallahu an, men sërrahu en jelka Allahe gaden muslimen, fel ju hafidh ala ha ula is salavati, hajthu ju nade bi hinne. Ka thonë Abdullah ibn Mesudi. Dhe Abdullah ibn Mesudi, radiallahu an, logaritet nga fukahat e sahabe. Nuk është do sahabe. Edhepse është do sahabe me paston, cili do me paston, i shkon e madhe. Por Abdullahi kur e thot, kjo e ngri çështjen, e rëndon më shumë, peshon më shumë fjala e tij, nga se pejgambesi më ka dëshmuar. Për ta, ka thënë kush do më lexoj Kur'anin, ta lexoj Abdullah ibn Mesudi, le ta marr pitir rivajetin, nga se është ai njeriu i cili e njeh Kur'anin shumë dhe e njeh fikun shumë. Abdullah ibn Mesudi ka thënë, kush dëshiron që me e taku Allahun musliman, para më në ku e ka pru çështjen, kush don me e taku musliman nesër, kur të takoje Zotin e vetë, letiruje namazët të cilat, për të cilat bohët thirje. Letiruje këto namazët për të cilat bohët thirje. Fe inna Allahe shera ali nëbijikum sunen el hude, vërtet Zotit e barek e vëtë ala, ja ka vendos ligjë pengamberit juve sunetet e udhëzimit, ligjët e udhëzimit, wa innahunna min sunanil huda. E namazi është nga udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mesudi, walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al mutakhallif fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum. E nëse ju falin në shtëpitë e juve siç falet ai i cili është zbraps, para mendoj se ka thujt mutakhallif, e cili zbrapës, në kuptimin e lem punën. Nëse ju falin shtëpit e juve, si që falet a i cili e kalon namazin me gjemat, le të raktum sunnet e nëbijikum, do të praktisnit sunnetin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, wa lau të raktum sunnet e nëbijikum, le dhalel tum. E nëse e praktisni sunnetin e pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, humbni, lajthitni, devjoni, wa la kadra ejtuna wa ma jetë e khallafu anha, illa munafikum ma'lumun nifaki. Zotë i në rujtë. Thotë Abdullah ibn Mesudi, e une e di shumë mirë kur kemi qenë me pejgamberin së sellem në kohën time, e kum pa se krejtë kemi pa qështu se nuk ka mungu në namazin ton vetëm se munafik i njohur me nifak. Parandodhe zë. Pra ai cili e ban ligj, mos më falë në gjami. Andaj ti e shepë për shemë, ose tani ata të cilët mundohen apo s'ka namaz në për të gjamia. Qa falë në për të gjamia? Të vratë i lezot? Injili lezot? S'ka imama këtë që është namazit të aman pas tëre. Këto vëzër kam për e ndjekin. Le daleltum, e humë rrugën. Andaj i shepë astaj, lujnë me namaz, injitin namaz, dhe lojnë gjumajën. Dhe i shenë shkojnë largë me devijime. Dhe këtë kjo kush i inspiron? Inspiron shejtani. Që ti ikin nga namazi i cili ja urun fejën e tyre. Adhe dhe të Abdullah ibn Mesudi, se nuk e linë të namazin me gjemat të këneve, përveç ati i cili u njifte me një fakt. Deri sa thot, wala kad kane regjulu, ju të bihi ju hadi bejnë regjulejni, hatta ju kame fësof. Po deri sa kemi pas rast, kur dikush ka qeni smut, e kanë pru dibura, edhe e kanë shtinë saf. A koni smut dikush? I ka thirë diveta dhe e kanë shti në saf. Vetëm e vetëm mos mungojen nga namazi me gjemat. Gjithashtu, nga Abi Hurajra, hadithin se kanë thirë imam muslimi, se pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja kanë sjell një njeri dhe ka dashtë me bo pyetje. Ky njeri ka qenë a'ma, i vërmër, qorr. Fa qala ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ila al-masjid. Ka thonë, ja Rasulullah, une nuk kam një udheqës i cili më bje në gjami. Verbër, vëzër. Ti para me ndohë tani, verbër, qërë. E pyjtë për nga mberin, sallallahu aleyhi sallem, s'kam kush me mpru. Fese e la Rasulullah, sallallahu aleyhi sallem, e një rakhës alehu, fa ju salli fi bejtihi, fa rakhës alehu. Thot, e pyjtë për nga mberin, sallem, që ta merë një leje, falet shtëpin e ti, e pejgamberi së sellem i dha leje. Qorë, a banë më falet e shpia? I dha leje pejgamberi së sellem. Felemma walla dea. Kur e kthej shpinë dhe e ci pak, e thiri pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, hel tesma'u nida'a bis sala? Tha, e dëgjon ti thirin për namaz? Kale naam. Tha, po e dëgjoj. Kale fe e gjib. Tha, atar për gjigju. Qorë, lezër, i verëbër, s'ka kush me pru. Aja dëgjon thirjen, për e dëgjoj, por gjithu. Gjithashtu e kanë dhirë imam muslimi, nga hadithi Othman ibn Affanit, radhiallahu anë, të të kam dëgju për nga mberin, sallallahu alaihi sallam, duke thanë, men sallel isha e fi gjemaatin, fe ke ennëma ka me nisfe lejli, o men sallel subha fi gjemaatin, fe ke ennëma sallel lejle kullahu. Thot, e kam dëgju për nga mberin, alaihi sallallahu alaihi sallam, duke thanë, kush e faljatësin në gjemaat, është sikur të jetë falur të natën. Që i bje e kundër ta, mu falë të natën edhe jacijen të shpia së në mërin, vlerën, qka e ka namazi me gjemat. Dhe kush e falë sabahun me gjemat, është sikur mu pas falë të natën. Dhe këto vlera s'vinë rasisht. Këto vlera nuk vinë rasisht. Dhe aditët e tjera vlezët e cilat, ndoshta edhe nuk premton koha që ti përmendi të gjitha, por së nga ki grumbull i madhë, i haditheve pejgamberit alayhi salatu wassalam nga kuptimi Abdullah ibn Mas'udit dhe shumë prej sahabeve, gjithashtu Abdullah ibn Umere ka pasur të vështirë mos më dal njeriu në xhami apo mos më fal me xhamat, duke i ashtu këta fjalën e Zotit xhellahu ala warka'u ma'ar raki'in, falnu madhësat falën. Neve konkludojmë dhe dietar kanë konkluduar se pavarësisht në aspektin juridik a pranohet apo jo namazi të shtëpia, namazit e shtëpia, pa arsye, valide, shëriatike, nuk i jep frytat e vetë, nuk e përmirëson njëriju, nuk e regulon njëriju, nuk i afal gjunahot njëriju, nuk i nëzirë atë keqën që e ka njëriju e që duhet me nëzirë, po i nëzirë vetëm namazi me gjemot. Gjithashtu kam përmenë djetarë dhe këta të përmenë mishkurtë dhe me këta e përfundojna, pse Allahu Gjelluara pas namazit, pas fjarës e kimu salat, e ka vequ warkeu me arrakiin. Dhe bëni ruku me ata çka bëjnë ruku. Disa dietarë kanë thënë, arabt shpesh herë e përmendin njërin vepër e cila aludon te tjetra. Pra bën ruku, edhe normal çka vjen pas asaj bën sejdë. Kjo është kuptimi i parë. Kjo në aspektin gjuhësor, po neve e dimë që në aspektin gjuhësor nuk kemi shumë dobi për shkak se shumica nuk e din gjuhën arabe. Dhe kuptimi tjetër është se jehudët e kanë larguar rukujen nga shëriati. Ska nëra ruku. Apo? Ska nëra ruku. Dhe e kanë logarit këta si një loj në gjmimi, me ra ruku. Sot dhe sot ata nuk falën me ruku në namazat e tëra, apo lutje që ka i banë të tëra. Gjithashtu krishterët nuk falën me ruku. Qka banë? Lutë kështu me dur tërma, ku të di qka banë. Por se namazin si dhe kërkon Allahu Gjelluala, nuk e banë. Ndërsa nënshtrimi dhe bindja ku është, kur ti komplet bjen me fizikën të ande, kërshi Allahu te bareke ve teala. Andaj Zoti Onë Gjelluala ka thonë, warka'u me arrake'in. Bjeni ruku me ata qka banë ruku. Pra thyeni vetën maksimum qka mundet me thyje. Me paspas dhe një gjendje, ma shumë se sa sejzja Allahu e kishë kërku, po s'ka. Me paspas dhe një vepër, që ma shumë e nënshtron njerin para Allahut, s'ka. Ma shumë se sa balin me vlu në tokë, se tokë është fundi. S'ka ku me shku. Pra, sendin më të lartë, Zoti Onë Gjelluala e ka kërku që ta vendosë me pozitën më të poshtër. Më të nënçmume në vetëm e vetëm që të dëshmohet se njeriu i është bindë Allahu te bareke ve teala dhe i është nështruhe Allahu gjelle gjelalu. Pasaj Allahu te bareke ve teala vazhdon e të murunë në nëse bilbirri ve të nësone e mfusekum, api urdhroni njerëzit në të mira dërsa ju vetë vetën e haroni. Këto do t'i shohim me lejnë Allahu gjelluale në ajet e tjera. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu gjelle gjelalu të na ban prej atyre të cilët nuk e përzin të kotën me të vërtetën dhe nuk e fshehin të vërtetën, por sa e thonë ata në komunikim të vërtetës. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelaluhu na mëson që të falemi, që çdon Allahu xhelal që të falemi, ta falmi namazin me frikë respekt, me dashuri ndaj Zotit xhelel xhelaluhu, duke e plotësuar rukun dhe sejdën. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal na largon krenësinë, mendjemadhsinë, kibrin, hasedin nga zemrat tona, ta ban Allahu xhelel xhelaluhu musliman, të cilët Allahu i ban qabul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.